Siyah saçın sırma ile örmüşler, yar eyle neyle rüyamda seni bana vermişler. Al günüm günüm, beni böyle yakar kor gider misin? Yar eyle neyle evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, eyle, gül eyle, eyle. Yar eyle, eyle, gül eyle, eyle. Ben o yardan ümidimi kesmedim. Al gülüm, gülüm, beni böyle yakar kor gider misin? Yar eyle, eyle, gül eyle, eyle. Evvel sevip sonra terk eder misin? Yar eyle, eyle, gül eyle, eyle.